الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في يوم وليلة سنت عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر رواه الترمذي رحمه الله زما عزت مند حاضرین او مسلمانانو ورونو زمونږ استاد ډېر مهربان رب دې یو آیات مبارکه ماده سوار لسمی فاری د سوره الحجر استاد روان دی ولستو الٰہی العالمین خپل حبیب توئی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے زما حبیبا زما دا بندگان خبر کا چې بشک از ډیر بخون کې او مهربانه بلایات مبارکه ماده سوره زمر ستا شروعان دی تلاوت کو الٰہی العالمین وئی چې رب د الله حبیب وئی چې رب العالمین وئی اے زما بندگانو کمو بندگانو چې پزان مډیر زیاتی ظلمونه کړی گناهونه مکړي او سرد دې زمره ډېرو گناهونو نا لا تکنتو من رحمت الله در رب العالمین در رحمت نا نو مې دکې گئی با بیشک د الله ډېر بخون کې او مهربان دې اے رب العالمین د ډېر بخون کې او مهربانۍ دا مقصد نه دی چې غنی موږ دې ګناهونو ته بڑے راکا ګوم لا دې اوچړو بلکې انسان کمزور دی که شوی دی نو توبه دې وباسي او دا دې یقین ساتي چې ما څومره ګناهونه کړی او دا اسمان پورې مې دا زمکه ټول ډک کړی نو چې زه صحیح توبه وباسم نو زما په توبې کې بلا وخت لګي د الله په بخنه کې وخت نه لګي قران حکیم کې الله په څومره آیاتونو کې د خپل بندگانو سره دا وعده فرمایلی دا وعده فرمایلی چې څومره سو ګناهګار دې نا امید کېږي دې نا ارادی شی صحیح توبه دې وباس نو صحیح توبه سره الله کفر معاف کړي شرک معاف کړي انور واړ او لوی گناهونه دا معاف کړي دیو جن ګور په صحیح توبه د شیطان ملا ماتي یو سره شیطان خواري کوي دا غډل خواري کوي پنروش په تکاله په یو سړی ګندا او بد اعمال وکړ او چې دی یو ځل وی زماري صحیح توبه د سولو شپې تو کالو غار سس شو او بشر ته دی چې صحیح توبه وکړي نو کې اوسړې وای عزت ابلیس او شیطان ملا ماتو د ابلیس او شیطان ملا بماتی کی پسوا نه چې او مسلمان صحیح توبه وباسي او دا ګورمل دې اسلام دې الحمدلله مغفول مسلمانان یو به زه هر مسلمان دا کوشش دي چې ما رب پسر رضا کې نو پدې ټول نیکو اعمال رب راضی کیږي خو پټول عملونو کې زیات راضی کې دلیل ګناهګار پتو بږي که سره تلاوت کوي مل الله خوشاليږي نفل کوي سنت کوي فرض خو بیا خود فرض دي خو پدې ټول نیکو اعمال کې الله پس ډېر خوشاليږي چې داغه د پاسه بل خوشالي نشته چې دې په خپل ګناهونو صحیح توبه وباسي او دا د الله غ خدای توبه او قدرت تسلیمول دي وای کله چې بنده جاړي چلا ما دا غلطی کړي دا مې کړي نو رب العالمین وای خزما دا بندا د دې ایمان او یقین دی او دې پویږي چې دې او مالک شتا او هغه د زد دې گناهونو نه خبردار دی هغه نی ولم کولې شی او معاف کولم کولې شی ملائکه له وای گواشه ما سکو ما دې معاف کو نو دا د الله روان دی توبه استل د الله د خدای توبه او د قدرت او طاقت یو اقرار دی چې الله خبردار دی دا ما چې سوکل نو په دې نیولم کول شي او دا معاف کول شي نو رب العالمین د بندگانو په توبه باندې ډیر زیات سکی خوشحالي کی دیو جنا اروه ورشي نو توبه او استغفار وای پلار رواني ناس یې پراتی او دشتا یا نشتا اگر که یو سړی په حالت د جنابت کړي اگر که یو زنانه په حیض او نفاس کې ده خو رب لذي توبه او واسي استغفار دی وایي په توبه استغفار باندې د شیطان ملا ماتي کی دی مناسبت سره با یو حدیث لستو دا بار بار مخ کې ویل شوې ده او د دین خبره بار بار مکرریږي ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي د دینوم ده رملا دا ام المؤمنین دا ادا د خپل نوم په ځای په دې کونی باندې مشهور ده او کونی سنت لیتا دمخ کی ماوی دی دا یو مفتو کی سنت ته خلکو نه پاتې چا په عمل کړي بھائی ها بھائی ته پوی نواله عمل نه کړي کنه لا په پوی دی چې پوی ګور کونی دی ته وای لکه دیو سړی نوم دی عبد الله او د دې بچو کې د چارنوم د احمد یا محمد نو دې ځان سره لیکي ابو احمد یا ابو محمد دې تکونیه وای دا د رسول الله عليه السلام یو سنت ده او په عمل کولو په پیسې دلېږي خډر خلق پې نه کوي دا چې هر یو بچي خو به تر آزاد وي چې مشر بچي او لاو غورا صدا چې یو مور یا پلار د مشر بچی کونیه کې دی ورنه چې کوم کې خو نه سپکې نشته دا په مفتو کې سنت دی او ماشاءالله دې په عمل کو تاسو په وګایتا پکړې دا سړی څه کاغذي دغه کراوې دي د عربو کاغذي نمونو کې کونیه وي نو کو تاسو کاغذونو کې د عمل قانون ګران دی نو الله والا کاغذونو کې خو راو علیکنا اصل خبر ادا می چې الله په کاغذونو کې راوي کله دا چې بعضی نومونه سره بدلی نو هغه شي حکومت کې بدلی رو پرو مقدمه بدی او زرګونو روپۍ بدلیږي نو بس دا الله په کاغذونو کې بدل کا چیرې دا نوم شریعت له برابر نو ما داسې کو نو د دې کونیه دا ام حبیبه خپل نوم دې رملا دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای چا چې پښپا ورسته دولس رکعات مزو کو ردله په جنت کې الله یو کور جوړ کړي سبو کې جنت کې ورته یو کور جوړ کړي دا سنت ګور په دې سنتو کې دوه قسمه سنت دی او ته موکده وای بل ته غیر موکده وای دا نوافل په سنن غیر موکده او کې راځي سلور رکعات سنت د ماسپخین فرض او نمخ کې او دوه ته رسل او د ما حق د فرض او نفس دوه رکعات د ماسپخین نفس دوه رکعات او د سبا د مز نمخ کې دو رکعات رواه الترمذی د دې حدیث روایت امام ترمذی رحمه الله کړه رضا دول سرکات سنت دی چې چا په پابندیو کا چا په پابندیو کا نو دلب جنت کې کور جوړيږي ډېر زهونو کې الحمدلله زموږ استاد سودی ملک بلکه پټول پاکستان دی جو زغمس کین ور سر سنت خامخا کین په بعضی ملکونو کې بعضی خلق د سنت او خیال نشادي فرض کین بیا فرض پسی سنت نه کین مخکب ته سنت نه کین وګوره چې دې دول سورکاتو فرض دبر الیا جره چې جنت کې به بنگله جوړیږي نو دا فرض کو سمره لوی اجر ځکه دا فرض او اجر د سنتو نډیر دی او د سنتو اجر د نفل نډیر دی دا سکولاو کینا دا سمکینا دا سناستنه من راغلی دی دا سمکینا اما لا ګورې توجه سره ګورې بای نو ذخل اعمال و ادا کول قدر چې سړی ته معلوم وي نډیر خبره ای چې ذخل عمل قدر او قیمت پیږي ندول سرکاتو سنتو دمرلوی اجر او ثواب دے اگر اللہ بدل جنت کی کور جوڑ کی دیکھیں یو قسم حسن خاتمی طرف تم اشارہ دا صدا حسن خاتمی طرف تا اشارہ دا چه رب العالمین بدے فایمان سره وفات کوي او د خپل بنگلې لوزي ځکه کې سړی د بزرګونو بنگلې جوړې شو په جنت کې خوشاله ولا لا نړو نو دا غي څه فائدہ ده د جدره په دوله سورکاتو سنت بنگلا جوړا شو نو دې کې حسن خاتمه د جدا بنگلا د زدا الله بد دې ایمان سره مرګ نصیب کړي او دې بد خپل بنگلې ته ورسای دې بد خپل بنگلې ته سکي ورسای به لذیسا دول شرکات سنت بانی چه سڑے سو کی پابندیو کی سلور رکات سڑے او اسم وقتی راشی کنور نوافل کولیشی لگا بعضی مسلمانان جمیل وقتی راشی تجی خلق سو رازی دے امانی شے نفلو نکڑی تلاوت کڑے نور سره نور نوافلم پکار دې ته پرز قیامت په عبادتو کې اولی صاحب بد مسکی په عبادتو کې اولی صاحب بد سوی دوی کې چې فرض کې نقصان وی رب العالمین با او فرمای چې وګورې ک سنت او نفل وی ناکمه به پدی پوره کی اواز خلک ور کوششم کوي به ګای عمرګه راغله عمره ز د کوله دا بچیره وای تلوار مکه وای زه ما خام د اموزم کو قضا نو زه بیر خوشاله شم مې ګور مسلمانانو کې دومره خوف الهی دی چې بعض عوامو نه نه پوي د وژنه منځونه قضا شي نو بیا ول عالمان وای اسانه طریقه دا چې هر سړی د هر مس په سره یو قضا را ګرځي هر مس سره سکے یو قضا را ګرځي دا غو لګو تا په ویلی باندې شنو ویل غواړ پریاس غونځي دا پکی لګرنګي کوي نو به باندې کی نه چې بوج نه راځي ایسا کته ولا پاسره پاسه بشي کنه ها اگر دا سنت ندی جماعت کم دے کول روا او جائز دی خوکا دیو سڑی کور نیز دی او دا سنت کور تاو رسول نو دیر خا خبر ادا سنتی که کور تاو رسول نو سنا دیر خا خبر ادا لکا نبی علیہ السلام من ماسپخین سلور رکا تا سنت کور کے اکل بیا بروت ہو نو خلق و لبے دے جمع فرض اکل د بیا په کور تلاړ له دروازه کاته به وکړ دا چې ما خام مز به وکړو د چې فرض بوشل سنت به کور ته رسول نو سنتم سنت دی او په کور کې کولم سنت دی خو که دا شی ਵਿਚار سوزر وی یا عذر نشتا د جمعات کې سنت سری دا جایز دی جماعت کی سنت جائز دی بلکہ بعض اہل علم لکھی کہ سوک چاپا سے اقتداء کئی لکہ اس ناپوئی دیر ادا اکثر سیدا نیکان خلق عالمان سے کئی نبیا مقتدیانم کئی کٹور خلق نہیں خباز امام لگوری شیر گئی خونی ماخام پس نفرو نہ کئی ندادے جی دم رزان کڑائی خودی کی بس خیر وی نام ورسر شروع کی عام ورسر سو کی شروع کی دا سید الله حبیب علیہ السلام چې نماز وختن مزبو کو نبی اپ بیبی کور ترا دن شو دروازه کاته سنت دیو کل او د سبا بانګ چې به وې نو په کور کې به دروازه کاته سنت وکل بیا ب نبی کریم علیہ السلام د جمی مستروتو او د ساری دا سنت به سکول دین په سفر کې پریخي نه په حاضر کې پریخي وردا سنت دي چې کله سره په سفر لاړ شي او روان شي نو کده په سفر کې سنت پریږي دا سنت وای په سفر کې د نفل مرتبه تراشي خدا د سبا د دې دوو سنتونو علاوه دا په پیسې طریقه نه پریږي نبی رسول الله په سفر کې پریخي او نه په حضر کې فریخي بلکې امام ابو حنیفه رحمت الله له او د حسن بصری هم الله نه یو قول دا دی چې دا واجب دی. جمهور علما وایي چې دا واجب نه دی او امام ابو حنیفه رحم الله مشهور قول دا دی چې دا سنت دی او یو قول ته دا دی چې دا واجب دی. دیو جن یو جزئیه زموږ د فقه وای کچال عذر نی او دا ساری سنت پناس توکل نو دا جایز نه دی زکه فرض او واجبات نه بودریږي چې سوزر دی اته سوزر دی رسوک د عذر د وجه نه فرض او مس پناس تکای نو د عذر د وجه نه دل د ولاړ عمر اجر ملایږي او کبلا عذر سوک نفل عذر نشته خو پناسته کوي نو بیا به د ولاړ عمر نیم ثوابي د ولاړ عمر مسی مال عذر نشته خو نفل پناسته کو نو د ولاړ عمر نیم ثواب به ماته ملاوي. ادا د نبی رسول الله خصوصیت او چراغي پناسته موزم د ولاړ عمر اجر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت او چایک پناستم مسکولو خو اجر سمرو د ولاړ عمر اجر یو. او د دې دوه رکعاتو د سبا دمر لوی اجر ده چې مسلم شریف کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای وې دا دوه رکعاتو د سبا خیر من الدنیا و ما فیها دا د دنیا او د مافی ها نسلی بهتر دی. دیو جنا دا سنت پر خذل لري فقار او کپاتی شی نو دی بارک د دې درې خبره راغلي. ایک سنت د سبا پاتې شو نمشکا شریف کې د مسلم شریف حدیث ته نبی عليه الصلاة والسلام پاتې شی نو قضا یې ندی راګرځولي نو کچارو نگر زول نو د پدی سنت و عملو کو ځکه د نبی اسلام سنت لکه څنګه چې په کولو کې دی نو کوم شی چې پریخ نو پرې خدن سنت دی په مسله پوښوي لکه څنګه سنت دی یو شی په کولو کې وی نو کوم شی چې پریخ پرې خدو کې سنت وی نو د الله حبیب علیه السلام ندا قضا شوی دی په سفر کې ای راغلی دی جمع ولاړ او یو رکعت ته شوو او ای لګلر قضا حاجت لتری او نا وخت شوو له صحابه کرام عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخکې کړو دغه امام د محلی او د جمعات کدا خپل عادت ټیم نرسو شنو خلق بل څوک سکول شي وخت کولې اغلم جنگونه نه دی فکار ځکه هغه او ټیم یې یره مثال په توګه سلو بنزمنټ خو کسره رسو شي نو د دې څه پروا نشته اگر چې زموږ د مقتدیار دا نه برداشت کوي پښتانه امام لس ور کوي ابن خدا غدو منټه برداشت کوي ابن دو درې منټه باندې ادم دې کله لار کې او دس ځنی و ګورته تیارې اجل جمع ټیم دی او بس ته کې بیا ګډبل راغ بیا چې عمر څومره پشا کیږي نو بس او دس دیو کو بیا درل د وړو بولو تکلیف پیښ خوکه امام د خپل عادت ټیم نه ډیر رستو شنو بل څوک څوک سکول شي صحابه کرام نبی رسول الله لدی تلو نو نا وخت شو په قضا حاجت نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخکې کو د الله حبیب چراغ یو رکعت کې شو جمع راګیره کا خو به دا دو رکعت سنت سن کړ روی نگر شو نو که چارو نگر شو نو دام د امام ابو حنیفه رحم الله مسلکم داري چې پاتې شول نو پاتې چه پاتشول نسری پاتیری. امام محمد رحمه اللہ و یدی بارکی او حدیث راغلے علماء لیکنی سندن ثابت تے چه دنور خطون پس تیرو گرزائی دا عرب او دا طریقہ دا اینا چه سنت لاد شی نجی جمعو شی بیاو درگی سنت کئی حال تا خصوبت نگڑی ازمو دی ملکی چه یو دینی خبر باندې سو کمل کای او چابل سو کول مولا د ټول نمخ کلاس ورا چي دا د جنگونو پر زونو بلکې سپوږی په خبره باندې دا څه شی دی د جنگونو پر زونو بلکې بلکې که څوک مقتدیان وي چې پلانې خو غیر سنت کول سنت دې سبا د موږ نه رسو کول وای ما خو یې شرانی شي امام وړي غلطي یې کړې شرانی ولې دی وای بای اچې دې مړکړه وره خبا وا بای نو دام طریقه دا حدیث اهل علم لیکري چې سندن ثابت ته جمع او شوا سنت پاتې دي او دغه عمرو کې جنگ جوړول لري پکار نو کدل ته څوک جنگ کوي نو خیر کور کې وکا کنه خامخا جنگولې جوړې شریعت د جنگ جوړول څه دي چې دلته کې اوسره لاس درجه حکور کې وکا کنه نو د دې سنت د قضا د درې طریقې شوې څوک پوه شوي بیا نو پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو د دې سنتو دمرلوی اجر دے چتا سواوره دل دانند جمعی مبارک اورز دین اپسم ګور دې سنتو بارک درې قسمه حدیث راغلی د الله حبیب کله جمعی پسې دوکړي کله سلور کړي او شپغم په شریعت کې ثابت دي ابیا شپق امام یوسف رحم الله او کې شپق رکعات کوي نو سلور دي مخ کې وکي دوه درستو کی او احادیث مبارکاو کې خبر ادا سره راغلي چې دوه دي مخ کې کی او سلور دي سکی سلور دي درستو کی او دې تباز اهل علم او محدثین او غره وی دي چې دوه مخ کې کا او سلور سکا سلور سره مخ کې کی نو پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو چې موږ تاسو د دې سنتو خیال ساتو د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها روایت ده چې تاسو یې چې کو نیه دا اونو به سو بای ها وای ته دې دې کا وډی رملا رضی الله تعالی عنها نو بی بی فرمایي جما ذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا اوريدي اي فرمایل من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار رواه احمد والترمذي وابو داود رحمهم الله وای چا چې پابندیو کا پسلور او رکعات باندې مخکې د ماسپخین اے چا چې د ماسپخین د مزن مخکې سلور رکعات سنت وکړ او سلور رستو کول وی الله بدا نارینه زنانه د جهنم په اور حرام کی دورکات سنت فل ماسخین پس یو دور پس نفل شول سنت بزان له په جدا سلام وکي او نفل باندې ګردا دی باندې په الله حبيب عليه السلام وي لس واسم کې نو دوله سکک نو چا چې سلور رکات د ماسخین د فرض پس وکړ دو سنت او دو نفل حرمه الله على النار رواه احمد والترمذي و ابو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله د دې دوه رکعاتو باندې څه کوي پابندي کوي کله دا سی سړی له سوه زر دن بیر اگر ځوي کنه چې وخت یې دی بیر اگر ځوي یو څه اهلل مریکریم دی چې د سنتو قضا ک سړیو کی دوی د فرض او قضا فرض دی د واجب او واجب دی د سنتو سره د سنتو سنت دی ته نفل کې درځي وی چې پلاني ټیم کې وسلو رکعات کوم در نه پاتې شو نو که تا د شپې قضا وکړو د الله په دایې اجر درک کما وظیفه مسنونه چې سړې د ورځې کوي او د سوزر د وجه نه پاتې شو نو که د شپې وکړو الله بسو کی الله ورته هغه را اجر ورکي دا دارنګ ګور مازیګر سره وخت راشي د مازیګر نمخکم سلور رکاتا سنت غیر موکده دی چه نفل ورنوائی نیو بدی ده سلور رکات و نفل و ثواب وشی بل ده نبی ری سلام پا دعا کی براشی وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ امرأن صلى قبل العصر اربعا رحم دیو کی الله پاغ سړی چې د مازیګر نمخ کې سلور رکھا تو کل سویو کل سلور رکھا تو نفل یو کل ادم راغلی چې دا په یو سلام سبای یعنی نیت تیو تڑن اول قائده دیو که بیا پاسی دی اخیر قائده بانی بسلامو کرزی نگور سلور رکات نفل دی نفل شل او د رسول اللہ علیہ السلام دعا دا سبو خیال لے ایمان والے پی پوئی گی یو پلٹول دنیا او دادی کی چی صدی ابل پلد اللہ دا حبیب علیہ السلام یو دعا دا برابر دی وی زما رب زما پاغ امتیبان او رحمے گی شدد مازیګر د موز نمخ کې څوکل سلور رکعات نفل وکل سلور رکعات نفل وکل دا حدیث دی رواه احمد او ترمذی او ابو داود رحمهم الله نو پکار دې چې موږ تاسو د ار وخت په نوافل باندې د پابندۍ کوشش وکړو ادا الکی چې سره له وختي ځان تیار کړ مو خدا سره سرپسر ځان تیارو چې اکثر یو رکعت دوره نتري نو نه نفل شو نه اسم نشو تکبیر الاولام را نه لاړو مشکا شریف کې یو حدیث وایي چې سلوی خرج مزو کو تکبیر الاولا سا نو الله بدل زین عام ورتي یو بد منافقت نه ده پاک کی بل به دور نخلاص ها سو په شو حدیث باندې موږ سره د بازي کسان اوس وفات دی الله دې ول بخنه وکي ناغي وزن سره لیکل یو سلویغ به برابر کی بیا چې مان تکبیر اولا لړ نشي تاسو کې وسوک دا شی وکي آ بھائی څوک به دا شی وکي چې دې وزن سره نن نو لیکي چیر یو سلوی خرج خو بدا سی مزکم چی تکبیر اولا لاد نشی تکبیر اولا دیتا وی چی امامو یا اللہ اکبر اتا تیار و لادی تا بوی اللہ اکبر نسو انعامات بورتا ملاوشی دعا یو بدے دا منافقتنا اللہ خلاص کی دویم بے دور نخلاص کی ننور سو قوڑو بائی مون تا دور مندی ترڑی خود دید پاردی چی اللہ مون دا جہنم دور نخلاص کی ننن نگو رئی نان سرولی کئی سلیم احمد کئی چه بایی دا مونگ جمع پا دی ٹھیم دا جمع دا چکی وقتی لارن دی تکبیر اولا نشرا کے رولی دا سکر دا طالبانم پی محنتو کئی طالب لم او عالم لم چی جماعت کے لکل پکار دی جی بایی یر سلوی خلد دی چیز تکبیر اولا را نلارن نشی اب یا سلیم نان سر حسابا یو سلوی خدی برابر کی بیا اور پر زبن سلوی خدل متوجی شا اپا دی ترتیب بانے سڑے کوشش کئی چه دے تکبیری اولا سو کی راگیر کی دا سی دما خام او دما سکتن پا منس کی دا وقت دیر قیمتی دے دا سی شیر قرآن او حدیثو کی دا دیر قیمتی وقت دے دما خام نتر ما سکتن پوری اګه مو خیال دا وخت د شغل هم دی څوک زکای څوک زکای په دې منډه ټولو کې څوک جماعت کې ني ډېر خوش نصیب دي شابسي دی وخت کې دی په مسجد کې ناس وی دا د ما خام نواله تر ما سوتانه پورې وخت ډېر قیمتي دی تاکي سره انفرادي تلاوت کوي په دې کې نوافل کوي بیا بازي زهونو کې ماشاءالله زموږ د مرګري ال تدرس لراځي نوګر د نفلو ډېر ثواب دی د انفرادي تلاوت هم ډېر ثواب دی د ذکر او اذکار هم ډېر ثواب دی او تعلیم او تعلم خلوه مرتبه ده تعلیم او تعلم سره دا تبلیغان دي ته اجتماعي عمل وای اے او سره زکړه کوي او خول کوي دي ته اجتماعي عمل وای اذان لدی ګټ کې سو تلاوت کوي دي ته سوای دي ته انفرادی عمل وای په دې دواړو کې راسمه نظر کې برسره ځکه دې ګټ کې سو کناسته جاړي تلاوت کوي نو فائدې صرف دلاله اچې دین دې زکو نو فائدې ټولې دنیا لاله چاله به سم خبرو کې ضرورت ده سې کوا خدا علی جتا سویخ ناسی دل پا خبر سر ایزان پوئی کی نو دا تعلیم او تعلم ثواب سره دا ډیر زیاد دے نو دی وقت کی بازی دے انو کی جگورا مساجدو کی درس تیگی پکار دے جسڑے و لکینی دی وقت کی سنوافل مراغلی او اغی کی روایات ضعیف دی خود دمر کسرت سر راغلی چی اگر آجمع کی نو فضائل الاعمال کی تیسے جوڑی گی روایات سندن ضعیف دی خودیر زیاد دی وی چاچی نما خام او ماسخوتن پا دی منس کش پد رکات نفلو کر اپا منس کس خبری نکی دنیاوی عباس خبری ندابا دول سکالو دی عبادت ترسی شی برابر شی حدیث سندن ضعیف دی بعض کدا سر اغلی دا روایتم سندن ضعیف دے وی چا چی دا ماخام نفس یو شل رکاتا نفل اکل دیر شیٹیب دے کنا ماخام گورا بعض خلق مزنا وقتا کئی که مقتدیان تنگی گیر نو جسم رچانا وقتا وکنو خلق کو مسئلہ دا سی دا زان پدی پویوی زمونگا علماء و زمونگ پدی ملک دا اہلیل مفتوہ دا دا وې 55 منټ نه دی په دې په لا ماخام دی وګورستا څو د باندې تم بنی صاحب وې د نور پرې وڅو ټیم به صاحب وې اکثر زمونږ په دې ملک عالمان لس منټ د نور پرې وڅو نورس باندې وې تاسو ګورئ روزانه څو غړای دي موبایل دي سړې غړای لمبو ګوري او شپه د دې طرف نه پیجن دی شي مشرق طرف نه نو غړای له وګوري دې طرف له وګوري کله غړای نقصان کوي چې بس نوار پرې وته نو باندې بوي نبی دې سلام وي زما امت با هميشه په خیر وي چې دای زما خام په مسک تلوار کوي او دای پر جماعته کې تلوار کوي وګوره د باندې د نوار پرې وته نو راواله تر 55 منټه پوری لازم ما خام وخت دیکې دنه دنه که چاموزو کو نو د موز قضا نه 55 نفس د ماسوتن ټیم ختم شو د ماسوتن هغه داخل شو احتیاطاً دې سړې پاوبان دی یو غنټه باندې مسکای پاوبان دی یو غنټه کې شوک مسکای بس وخت داخل دی وخت داخل او د نبی رسول الله د ماسوتن د موز مبارک عادت مبارکم دا چې خلق بډېر نو زر به او چې خلق بنو نو رسو به نو موږ داسې مسکو زموږ خلکو نو ما هم نو مخکې راغلي ځنې پکې نمازګر موږ نه پس راغلي ناغه تیار ناش نو موږ درس پټېم کو نیمه ګنټه موږ ترجمه او کو تفصيلي او نیمه ګنټه تقریبا زموږ په موږ باندې ولګي ما هم په نفل او سنت باندې ابیا یو پاو شل منت حدیث وای نوګر بانګ نه پس مون فرس کو نوافل کو نونی ما ګنټه تقریبا ولګي نیما ګنټه ور پس بیا مون تفصیلی درس وی داغه پس یو یا دوه حدیث یو پاو شل منت وایو نو چې مون بس کو بس پاو باندې شوی خو شه خبر وای از مون خلقم ناسیز کدی لوي چې نیما ګنټه پس پکو نو دا خلق به پراتلوستو باندې چې کوم چې درس راغلی د دین خپل یو مزاج دی چې تاولې ضرورت درس جوز به نیمه ګنده پس مسکو نو تا له افتاز غو پکې نه زی بیا به خوشاله کې خفه وي اوس خلک رستو زکه کې چاله راغله نه لري نو ګور دا تقریبا دا پاوبان دی په پورې وخت دی زمونږ په دې ملک د اهلیل مو فتوا دار اهلیل مو سره فتوا دار چې پاوبان دی شوي بس نماز خوتن بلا شک او شوبې وقت داخل لے عجیب خلک هم حاضر دي نو که خلک حاضر وي دا رستوکې نه بیا پریشان کیږي دارنگی نبی علیہ السلام دماز غتن نفس چی براغ نو دو رکات بے سنت اکل اور پسی بے دو رکات نفل اکل اتا صلی اللہ مسئلہ بار بار تیر دا تقریبا دلسو یولسو صحابہ کرامون دا خبر منقول دا دلسو یولسو صحابہ کرامون سنا دا خبر منقول دا چچا نماز ختن د دو رکعات سنت پسې سلور رکعات نفل وکړ نو دا شپه د ليله القدر په شان شي سبه کشي دا به د ليله القدر په شان شي د چې په دې باندې زمای عزت مندو مونږ او تاسو سوکو په دې باندې پابند یو کو دین علاوه نور نوافلم چیوی چیاغه کې موږ او تاسو زمای عزت مندو کمیو نکو ځکه دا نوافل با د دې دوه رکعاتو نفل په زور به موږ له پویږي چې سترګې پټې شي دیو علماء یو مسله ذکر کړي ادا موږ بار بار جمعه کې وي بار بار سره خبره په ذهن کې راشي بار بار سره سره خبره ذهن کې راشي اته زړه ځو هم چې دا بار بار وېدې شي او تاسو لا اول چې ما سوي اوس دل نه دی یاد نه بلې جمعې بدله شي یاد ها د جمعې کی اوله خبرې چې مې کوم یو کې نو هغه یې دي دا خبره بار بار شوي وای دا مرده کرا پاسې د سار باندې دا مړی کرا پاسې سار باندې پورا د سوچ خبره ده چې دومره ارمان سره لاړ دی اوس کرا پاسې دل د دای بسار مالی وای دې ټول مردګانو دا ارمان دې چې کاش دی او دوه رکعاتو وخت ملاو شوی زل کاغل د دوه زور معلوم شوی امو غلا سترګې غړی کی پټی شي وی نه دي د اخر سترګې بالا کولاوی چې دا پټی شي د اخر سترګې بس کیږي علا با کلاویگی چی دا دا دنیا والا سترگی پوٹیشی علتا با پتہ لگی چی دا ما یوزر سبحان اللہ وی دی سمرا جر دے ادا دا چی بیو گنٹا دا اللہ کور کے ناس تم دی سا جر دے نوی دا مردگان کرا پاسی ارمان سرے وی کاش چیرے او دو رکاتا موکی او دی او دو رکاتو مکرہ لملاو شوے نگو را چی در لوق ملاویگی دلاو ایله په مخوي ایله مخوي او نفلونو ته زمای عزت مندو زور ور کوي نفلونو ته سو کوي زور ور کوي ندا هغه نوافل دي سره ګوره د شپې هغه نوافل هم ډیر لوی اجر ده د شپې د نوافل هم سره ډیر لوی اجر ده چې هغه تهجد دي او بیا خاص کرده الله حبیب تهجد ګوره د شپې په اول کې مکړي او په دې منس کې مکړي په اخر کې مکړي کله دا چې مکړي بار بار د شپې را پاسې دلې دا په نفس دې لګرا نه یې را پاسې تهجد دی وکول بیا او د شپې بیا را پاسې دو درې درې پیرې را پاسې دلې دا را پاسې دل په نفس باندې سړي او دی وجه نگو رو چی سحاجتونه وی سپریشانه وی دنیا د پریشانو جاله دا دا غمونو تکلیفونو جاله دا نو پدی که پکار دی چی سره سوکی تحجدو لرا پاسی او د تحجدو په وقت کې دی د خپل رب نا خپل حاجتونه غواړي دارنگی ابل جمعه در لی او مسئله تیره و چاله یاد ربل جمعه والا اچا پی تن عمل کرده بای مونګه قبل جمعه وي چې یو مسلمان د ساری موضوع کو بیا کیناستو ذکر کوي اوس په خپله خود یې جزي هو خپل دوس لا سوچته یا آیا سره وي چې ما سلطان خبرې کوي بیا یې ریدو دا غوړه ما په کور پورې بوزي دا ور سره کور پورې روان شو چې وردن نه کو او ورې بند کو غلې اوس بزي هغه له زز بس یې ربي یو الله نه پکار را دې بوس لا سوچا ته چې ما وله وي ابل جمعه تیرو چې سړې د ساری موضوع کی او ذکر او اسکار کوي تلاوت کوي یا په درس تدریس کې لګیا لکه الحمدلله موږ چې ساری مذکونو طالبانو سبق شروع د جګنده ونی ما برابرو بس نور راخته لے نو کمی ناری نه زنانه چې سبا مذکو تلاوت او ذکر سره لګیا دا تر دې چې نور روختو یو پاو تیر شنو مکروه وخت تیر شي او دوره کاته نفل وکل وای د پوره حج عمره ثواب یو شو بعض خلک ګور روزانه سکے حدیث کې راغلی تام ما د پوره حج د پوره عمره ثواب درې پیری وای تاسو ګورې چې څوک عمره لږ خلک ولوي عمره با خلک ولزيري کې دی له مزيري گئی ځنه خلک په کلی کې صدا روزانه یو حج عمره کوي داس کې بس څوک کوي بای بلی جمعی نا پس پی چا عمل کرے آن ما شاء اللہ گورا او دینو رو گرن دے کرے کنی پاکی زالک کسانم ناسیے اس خو مواو رے دکنا خیر ریچے اشراکو کئی بیا لے خوب کوئی صلاة اشراکو کی بیا کش پدی خوڑلی اے بادا او اول خوز پی اگدی شوئی ما شاء اللہ اس مزارکی گی اوڑی کی بیام گران آوا نگو را ده پورا حج عمره عمره ثواب ده چه سڑی ده ساری موزو کو ده ساری موزو کو اب یاده پا ذکر که لگی آره ازنی وقت سڑی ده خوب ورزی نو خیلی ده گرده کنه نو ورزش بدی بشی و ذکر بدی بشی یا بای گرده درو شریف وایا لا اله الا اللہ وایا بس چه نور رو خطو یو پاو ٹیم تیر شو دو رکاتو کا نو ده پورا حج عمره عمره ثواب دیو شو ورا پا حج عمره بانی لکون روپای لگی ساری وقتی دی یو پیزن نسلا که روپای دیو گتلی دا خیرت دا پارا نو دی اعمالو تا چی منگو تاسو زور ورکو دی تا غسولات اشراکم وی او دی تا صولات زحام وی اصو کوئی باز احلیلم وی چی نا اشراک دغیل وی چی موز جایش شی او زحا دیتا وی چی نور راتوت شی نور سوت سو پوڑی کی بیا دو خان اختی بس وزیدی حجاز مقدس کی نه لس بجی بیا کانی بلکل تو دیوی کانی بلکل سوی اخبات بلکل تناکی کئی اگا اخبات سکئی بلکل تناکی کئی نو دا اللہ حبیب ای مسلم شریف حدیث دے وی سولات زوحا سولات چاش حین ترمز الفسوال چه بیا دو خانو دا بچوخ پیس وزی پا کانی والے کان دمرتو چھو احجاز مقدس دیر سخت گرمی دا نو نو لسو بجو کی بیا پا کانی والے لاس او خپن شکیف ہے دیو جن صحابہ اکرام وی مونگ با مسکولو ماس پخین دمر گرمی بوا چه تندے بس وزی دو نو وی مونگ با خار روا وستا موٹی کبا مسکی نیولی وا نو سجدی لفا مواچولا سکت جریز دامنو کولو نو تندی متناک کی دو نو صحابہ اکرامو بسکڑیو پا موسکی بے یو موٹے خارنی ہو لیو نا بیا خشوار ابیا بس سجدی لفا رسو کا سجدی لفا ربے تندی لفا چولا تو جمگو تاسو زمائی ذات مندو دی ٹھولو نوافلو بارکی فکر من شو اور رضی و شپی تھیری گی و سمرچی تھیری گی نو خبره مرگ ترا نزدیکی یو خزان لگای او ترتیب سره جوړ کی سمره عوام رونه ای د خپل عالمانو سره یو وخت کې نه د زدکړې پنیت هغه عالمان په دغه نیمه ګنټه یاد لري پاو کی او یاد در لخی بیا د خپل مزدا سبق سره او ری د دې د ټکی ټکی ترجمه کوي زان د رکو په پته پوي چې دا رکو فرض ده او په کلا رکولم فرض دي د جمهور په نس د رکو نه پس نه غدریدل چې سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ذا فولړه ختمه نو په موږ کوم کوشش وکړو ټولې مسلې بس شي ټولې مسلې د مسر الله تړي دي چې موږ د مز بارکی کوشش وکړو مز مو صحیح شي د جموس سم شو ټولې مدي وژنه موس په کلاړه کلاړه کوي ځله وخصره دومره خواري مو کی او لره نارام شي او داسې مو کو ابس موس زرزرو کی وخت خدغه قیمتي دې کم په موزو لګې نور خزای لکنه زمونږ د عمر هغه وخت قیمتي شو چې کم الله له پموس کې ولګېدو اکم چې د موس نه بار ده نو نم خلوا واق کدا نمو جب پا واق کدا نمو لاس پا واق کده مو خود خیر کار نکو نفس را سره ده شیطان را سره ده نو چه سمر دیر ٹھیم دی پا مزو لگولو نو داخ خبر دا یو حدیث نمشکات شریف کی دا سراغلیم دی چکل او سڑی نیتو تانو لو ده مسکئی نو ویدانے کئی پا درا دوڑی کی ترسوی چه سلام نی گرزو لے د کومنګ له چاوي چې پای دوه رکعات نفل کې اتر سوري سلام نی ګرځولې نو دا ټولې پیسې چې پتا نو لمدا بسای نو زه خیال لې چې په کسار رضیت تړلو نو زوال سره ویل په زورونو در خلک وایي چې زوال وشو کرے سلام وکړ سوا اجي د رختار چې پای ډیری جوړي او پیسې دا ټولې بزمای کچا چاله وی ضرور دوه رکعات او کا دا پیسې چې تو ولاړې زبر باندې نو لږ اچ سلام وګرځې دا ټولې بستای د سور دوه رکعات وسو ګنټي کې کوي ایمان سره وای کبل له مبخره دا چې ګوره سړې ولاړ دې د الله حبیب فرمایي نیکۍ پر را جوړيږي رحمت پر را جوړيږي نیکۍ پر را جوړيږي رحمت پر را جوړيږي څومره چې خبره وګدکه کړه نو دومره د اخرت لپاره شه بلکې خپل مزو ادارې چې ته سجدي نه سر را پورته کې خوڑ دی نه دی رډ دی نه غواړي چې را پورته شه ځکه رب له پروتې رب له جاړې د رب رحمت درته متوجه دی نو زما عزت مند چې مز خو شوق سره وکړو په کلاره کلاره وکړو زر زر نه کوو هر مز په خپل صحیح توبه او باسو خپل گناهونه سره ځان ته مخلکای او دا غین صحیح توبه زما عزت مند او باسي خپل گناهونه سره صحیح توبه او باسي نور وګوره چې کم کمه ده نو په کار دې چې مونږه غسکو پوره کو دا وګوره بازي مسلمانان الحمدلله دې عمره ل روان دي چا سره پیسي عمره ل لار شي وګوره یو خبره ذهن کې کیدای ها توجه وکنه باز خلکو سره د حج پیسي وی او د عمره اکتفا وکا نو عمره نفل او سنت دی او حج فرض دی ځینې خلک وایي بس چې د الله کور وکړو مدینه منوره مې وکړه حرم مې وکړو نو بیا حج نه کوي چا سره چې دومره پیسې شته چې دی په د الله کور لتلی شي عدد راتلو پورې د بچو خرچم شته نو په د حج سره په د حج فرض دی نبی رسول سلام فرمایي او روایت ته وایي چا باندې چې حج فرض او وی نکو نو زه پروا نه لرم چې يهودي مړ شو که نصراني مړ شو نو دا عمره الله دې ټول له عمرې توفیق هم ورکي لوی د خوشحالي خبره ده اوز باز خلق وششتا بس عمره باندې اکتفا او کبه د حج نوم قدر لناري نو الله مهاجر لم بوزا عمره لم بوزا خو دې له ګوري چې عمره او سنت طریقه را او کې اوسړي سل عمره او کې د حج غاړه به څه لیکيږي تاسو یې کې چا د مسخین نه د سار نه تر مسخین نه پوری موضوع کو او دوه سو رکعات او کل سل رکعات او کل خود به د مسخین غاړه نخلاصيږي خلاصه بشي په ځکه اگر نفل خوددی او سیوایی ثواب ده بل چې ګوره حج عمره له زینو د ذکر کوشش کوي څه کوي از ذکر نه شي کیږي اگر یو سره د سوز مالې عمره له خو یا خو بل ابن ذکر بل چاله خو ما ور دی په ولا ولا عمره له ذکی سره شان ته مزر وکي اوس درس نه راځي زنی مقتدیان پدی او زنی شاگردان پدی استادانو چلو نزده کئی زمون دی پختنو کی پیمام دا ٹیٹول او پورتکول دیر خبر آلا خبری لی خیالو رسید نما ولی تو خوز بل پار بل لبی خیلا خو پولانا نزده کی تو کم از کم مونگ دا زنانا و نارینه چیزی مولوی یو افترا شای او اگا افتر که نزی چی حج رسول رادین و اگا حج پا کسٹ که بند لی رسول الله دا بناور عمر یو شل منټه بیان دی او د هغه تقریبا ګنټې نه څه کم وی داغه عمره دی کور کې یاد کی تلبیه یاد کی نو بیا باز خلکو چې اوزل راشي به سر سجده کوي او کم از کم ګورا دمر لکونه روپۍ چې لګوي بیا د زنانو حج عمره لګه د دې په نسبت ګران ده ځکه زموږ زنانو د جمی موز نه ورځي الته بدایي په حرمینو کې د جمی موز کوي نو دای چې د کور تراشی مون کار نه ایته د جمی موز مخای جره جمی موز به څنګه کوي د جمی موز زنانو چې د پسترګو نه ویلې ده ککله ناکله راتلې د موږ د ابر ازې د جمی موز د زنانو اکله ناکله زموږ دور پرده په کور کې نه جسم زموږ مدرسه کې ده نو د جمی موز به په کورې د زنانو باندې د جمی موز زده کې آیا او کسره له حرم کې وي کدل ته وی یو زنانا د جمی موز کو بیا ور پسې لاس رکاته ما سپخینو نو یو کس ولې چې مور بس مود دې شه ولې تیرې سه مې نه شي او تیرې دې دې دي کې موږ د مولیان چاله سخی دا او چې زو په جمرې دې ولې یل ته بده شانه باندې نا خو مرکز دې د اسلام دا ګور سی ولو نخل خدایو خبره ولو کا زهر ورته فجیب کې واچو چې کال ته در لسو کوی چې دا سه مکوونه د شابه منی نه نو کال ته په حرم کې ناروا کار کوي ا دیوار خولای ګټو سره ځان سولای اچھا ورې مکوونه ته خو مله خدمت کړي کنه د ورځې شابه نه منی نو دې ورلاندې وځي ایدا نو حالت کړي حرام کار کوي که شرک کوي دې له کې د مولا د تعلیم برکت ته ورې د شابه منی نه دا هغه کې د علماء په منی غریبانان ګوره څومره خدمت کوي ته چې په ایرپورټ کې شنه طالب عمره کتاب درکې چې د عمره غلطه نشي بیا د حرم په کومه دروازه چې وزینو مفتی ناشته او یو مفتی دی فون له او هغه سره باقاعده ترجمان ناشي په کومه جبه کې ځان پوي ځان په پوي کې د مسجد نبوي کې پوښتنه سوسمه عالم سلامونه را لېږي موږ او سامدي بناستو چې څوک په پاکستان راغنه غالم د عمره اجونو ته پوس بيتي کولو ناغل خوردلو ورسلا زمماغه بچی له ویرا شدل رماده ترجمانی وکا یا سره دې اينونو مال به وي دې ترجمانی وکا دې مسلې ته پوس کوي نه سره ترجمانم ناشتي اپا هر بلډینګ کې زیاده د حاجیانو د موثمری دي مفتی دې فنلې تاسو واخ کله مسلې ته پوس کې او د دې باوجود کې نزد کې نو سبب الله تعالی ته پوس کېږي په دغه کې په بلډینګ کې در لمټه شته کې نشته په حرمین شریفو کې مفتی دی فل مفتی ناس ته کس ور سره ته پوس کې زر زر ارزل ترجمانی وکي دا الله بندگانو د زدکړې کوشش وکړ دې د خپل علما او سره کې نه چې زمونږه موز دا ټول رایات شي او رب العالمین زمون ټول زندگی دا د شریعت مطابق کی الہ العالمین خاتمه مو په ایمان کی یا الله خاتمه مو په ایمان کی او د خراب خاتمه نمو الہ العالمین او ساته رب العالمین ممتاز زمون والدین او تا اصول فروع او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا الله واړه او لوی گناهونه معاف کی رب العالمین زمون او د ټول امت دینی دنیوی حاجتونه تر سره کی او زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله سمره بیماران دی شفای کامله عاجل او تر نصیب کړي رب کریم د دوارو جهان او د شرمندګونو مو ساتي الله زمونږ مخ کې سمره عیبونه او گناهونه دي الله مونږ ته د غینه د صحیح توبې توفیق راکې او آینده د هر قسم وړي او لوی ګناه زمونږ ټول حفاظت وکړي الله د چا دشمنی طرف غنی وي په دوستۍ باندې بدل کړي الله د چا اولاد مينې کمل صالح اولاد ورکي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي الله موږ د دوارو جهانو د شرمندګو نو ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار زموږ د مدرسې دا کار شروع ډېر مرګرو پکې منډې تللې واله او موږ یې څنګه خبر کړی نیو دعا ورته غواړی چې الٰہی العالمین په مال اولاد کې خیر برکت واچي چا په کې مالی جانی بدنی منډې ترړې والی او سم زمون کار پاتې دیلا نو مرګرو له دعا درخواستم دی چې زمون بازي کارونه پاتې دي نو غیر لپاره دعاګانې غواړی لکه څنګه دې مخکله الله اسباب جوړ کړ چې دې باقی مندلم الله اسباب جوړ کړي الله دې دا مدرسه او ټول مدارس تر قیامت پورې جاری او ساری ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.